ॐ जय गुरुदेवं जय गुरुदेव ॐ जय गुरुदेवं जय गुरुदेव हरि ने जन्म दियो जग माही गुरु ने आवागमन नसाई ॐ जय गुरुदेवं जय गुरुदेव हरि ने मोसन आप छुपायो गुरु दीपक देता ही लखायो ॐ जय गुरुदेवं जय गुरुदेव हरि ने करम भरम मह गेरी गुरु ने काटी ममता बेड़ी हरि की कृपा होय तो ना होय होय सो होय सहजो गुरु की कृपा बिना भव पार न पावे को ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की। जैसा कि आज विजयदशमी का दिन है, भगवान राम ने आज रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इस विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। विजय दशमी अर्थात ये त्योहार भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तो रावण पर विजय प्राप्त करके खुशियां क्यों मनाई, अर्थात रावण पर विजय क्यों प्राप्त की, रावण क्या करता था, तो उसके लिए बताया कि भुजबल विश्व वश्य करे राखे कौन स्वतंत्र मंडलीक महु रावण राज कीन निज मंत्र, कि पूरे विश्व पर रावण का राज्य था और वे अपने जो कुछ वो कानून बनाता था निज मंत्र उसी के अनुसार राज्य करता था, अर्थात एक छत्र पूरे विश्व पर उसका अखंड राज था। तो वो करता क्या था, जप जोग बिरागा तपमक भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपन उठ धावई रहन पावई धर घाले सब खीसा अस्त भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना जे बहुविदित्रा से देश निकासे जो कह वेद पुराना। उसके अत्याचार से सभी लोग त्रस्त थे, कोई धर्म की बात नहीं सुन सकता था, वेद पुराण इत्यादि कुछ भी जो करता था तो उसको बहुत त्रास देता था, यातनाएं देता था। और उसका ऐसे अत्याचार से जब सभी लोग दुखी हो गए, पृथ्वी जब अकुल आ गई, तो देव सुर नर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, पृथ्वी सुर नर मुनियों के पास गई, वो सब लोग विरंच के लोक में गए। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम भी इसका तो कुछ इलाज नहीं जानते हैं, जा करते हैं दासी सो अवनासी हमरो तोर सहाई। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा ने भी कह दिया कि जिसकी तुम दासी हो वही अविनाशी है, वह हमारे आपके सबका दुख का वही निवारण करेगा। तो सब लोग इकट्ठे होके अब सोचने लगे कि भगवान के पास कैसे जाया जाए, वो कहाँ रहते हैं। पूर्व वैकुंठ जान के कोई कोई कह पैनी दी बस प्रभु सोई, कोई कहता है कि वो वैकुंठ में रहते हैं। उसी में किसी ने कहा कि क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि तेही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं, कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। कि भगवान तो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, और प्रेम के साथ जब कोई चिंतन में लगता है, प्रेम की कसौटी पर कसकर वो प्रकट हो जाते हैं। तो फिर सब लोगों ने जब ये सुना तो आकाशवाणी हुई कि मैं जन्म लूँगा दशरथ और कौशल्या के वहाँ, मैं जन्म लूँगा। तो फिर भगवान ने जन्म लिया और माता पिता की आज्ञा से वनवास गए। वहाँ पंचवटी में रह रहे थे तो सीता चोरी चली गई, रावण ले गया। फिर राम रावण युद्ध की व्यवस्था भी हो गई, अर्थात जिसके लिए अवतार हुआ था वहाँ तक वैसी व्यवस्था हो गई राम और रावण युद्ध की। तो राम रावण युद्ध जब चल रहा था तो रावण मर ही नहीं रहा था, काटत बढ़त शीश, यानी काट रहे हैं फिर वो शीश बढ़ रहे हैं। काटत बढ़त शीश समुदायी जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, कि जैसे एक कुछ लाभ हुआ तो फिर लोभ बढ़ जाता है, वैसे ही वो सिर काट रहे हैं बढ़ रहे हैं, और वो तो रावण नष्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसकी चिंता सीता को हो रही है कि अब क्या होगा। तो त्रिजटा उनके पास गई और बोली कि इसकी चिंता मत करो, अभी इस रावण क्यों नहीं मर रहा है, क्योंकि यही के हृदय बसत वैदेही ताते प्रभु हते नहीं ते ही, कि इसके हृदय में जानकी का वास है, इसके लिए इसके हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। और यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है, कि इसके हृदय में जानकी का वास है और जानकी के हृदय में भगवान श्री राम का वास है, और भगवान श्री राम के हृदय में 14 भुवन हैं, सभी भुवन हैं, और यदि इनको अभी मार देते हैं तो सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए ये मर नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये फिर मरेगा कैसे, आखिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि काटते काटते जब ये विकल हो जाएगा, इसका ध्यान जब टूट जाएगा, तब भगवान इसके हृदय में बाण मारेंगे और ये मरेगा। और जब यही युद्ध चल रहा था तो वही बात, भगवान राम जब देख रहे हैं कि ये मर नहीं रहा, तो विभीषण की ओर देखते हैं, तो विभीषण कहता है कि ना भी कुंड पीयूष बस जाके तात रावण जियत बल ताके, कि हे भगवान इसकी नाभि में अमृत है, उसी के बल पर ये जीवित है, और इसकी नाभि में जब तक अमृत रहेगा तो ये मरेगा नहीं। सेम वही बात यहाँ हुई है, फिर भगवान राम ने उनकी नाभि में बाण मारा और वो मर भी गया, और इसलिए सब पाप अत्याचार का नाश हो गया। लेकिन ये तो एक घटना थी, घट गई। भगवान राम के समय एक अत्याचारी था, वो ले लिया, जन्म लिया, मर भी गया, लेकिन हम लोगों को उससे क्या मिला, क्या उससे मिलेगा, और वो एक घटना थी घट गई, हमको आज क्या देगी। तो रामचरितमानस जो लिखा ये हमारे महापुरुषों ने एकांत में चिंतन करके, क्या किसी उस समय की राजा रानी की कहानी लिखी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह है क्या, तो रामचरितमानस, राम के वे चरित्र जो हमारे आपके अंतराल में हैं सबके अंतराल में प्रसुप्त हैं, दिखाई नहीं देते। तो ये जो घटना है हमारे आपके अंतःकरण की है, सभी के अंदर होती है, इसीलिए कहा कि वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी, इसमें जो कुछ है ये सबके अंतराल में घटित होने वाली घटनाओं का चित्रण है। इसमें देखेंगे तो दो भाग है, एक तरफ रावण की पार्टी चलती है, एक तरफ राम की है। इसी को महापुरुषों ने कहा कि इतिहास को दो दृष्टियों से लिख दिया, एक इतिहास को कायम रख सकें जिससे हम अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सकें, दूसरा अध्यात्म। ये घटना अवश्य घटी होगी, घटी थी जरूर, तभी तो इतिहास बना, लेकिन महापुरुषों ने इसी के माध्यम से एक साधक के अंतराल में जो घटनाएं घटती हैं उसका चित्रण कर दिया। उसी को दैवी संपद और आसुरी संपद कहा, उसी को राम और रावण की पार्टी बता दिया। एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है। रावण क्या है? मोह रूपी रावण, प्रकृति रूपी सूपनखा, क्रोध रूपी कुंभकर्ण। इस तरह ये पूरी विजातीय पार्टी बता दी। दूसरी तरफ सजातीय है कि अनुभव रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, भक्ति रूपी कौशल्या। इस तरह से पूरा की पूरा दो भाग बता दिया। हम आप जब भी देखते हैं, जब भी चिंतन में लगते हैं, भगवान का नाम लेने बैठते हैं, तो चिंतन में हम लगते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की विचार आते हैं। और हम लाख प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने को उससे रोकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विवश पाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो यही दो पार्टी यहाँ बताई, एक साधक के अंतराल की ही बताई। एक तरफ इतिहास को कायम रख सकें, दूसरा अध्यात्म, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलकर उस परम तत्व परमात्मा तक की हम दूरी तय कर सकें। उसको कैसे करेंगे? कि जिस स्तर पर हम हैं, भगवान यहीं से हमारी बागडोर संभाले और हमको यहीं से चलाना शुरू करे और करते करते सारे विकारों को नष्ट करके हमको स्थिति तक की दूरी तय करा दे। ये इतिहास बताया। तो यहाँ अब देखेंगे किस तरह से कि राम और रावण, रावण का अत्याचार था पूरे विश्व पर। अर्थात हम जब मोह के वश में होते हैं, वशीभूत होते हैं, तो इतने लाचार हो जाते हैं कि न करते हुए भी हमारा चित्त मन मस्तिष्क उधर ही जाता है और वो भजन करने ही नहीं देता है। इससे जब घबरा जाता है, एक साधक ही है, रोता है, गाता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कैसे इससे हम पार पाएं। हम चाहते हैं भजन करना फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि जहाँ हमारा मन जाता है, जिन विकारों में जाता है, उनको भोग भोग भोग कर लिया है, जानता है वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी उससे पार नहीं पाता है। फिर यही पृथ्वी बताया कि धड़ धरती का एक ही लेखा, धड़ शरीर है, इसी में स्मृति को भी कहते हैं। तो पृथ्वी जब अकुल जाती है तो कहाँ जाती है? सुर नर मुनि गंधर्वा। सुर नर मुनि अर्थात देवता, महात्माओं के पास जाते हैं। हम आप लोग भी जब इससे पार नहीं पाते तो फिर महात्माओं के पास रास्ते के लिए जाते हैं। वहाँ से रास्ता मिलता है तो ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा माने इस जो भजन चिंतन की जो जागृति है, जो विधि है, इसको जानना ब्रह्मा है। इस विधि को जानना, जागृत करना, ये ब्रह्मा इसको बताया गया। कार्य रूप देना ही विष्णु, और संहार करके वहाँ तक की दूरी तय कराना वही शंकर है। तो ब्रह्मा के पास जाते हैं तो वहाँ भी पार नहीं पाते। फिर सब कहते हैं कि इसका निवारण केवल भगवान ही है, वो जब उबारेंगे तभी हम इससे उबर सकते हैं। चिंतन करता है साधक तो फिर तेही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं। तो फिर शंकर जी कहते हैं अर्थात सदगुरु, महात्माओं से जब हमें एक दिशा मिली, चिंतन की लाइन मिल गई, तो अब हमारे अंतराल में ही इस आत्मा की जागृति होती है। तब कहते हैं कि तेही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन एक कहूं, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कि वह भगवान सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन वो जागृत कैसे होगा? तो एकमात्र प्रेम से होगा। कि पोथा पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कोई ढाई अक्षर, कोई एक नाम बताया, उसका चिंतन जब हम किए तो हमारे अंदर उसकी जागृति हो गई। फिर ज्यों ज्यों हमारा हमको जानकारी होती जाएगी, त्यों त्यों हमारी प्रीति बढ़ती जाएगी, और प्रेम करते करते हम इस संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और वह भगवान हमारे सामने आ जाएगा। प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होंगे। तो फिर आगे बताया, आकाशवाणी हुई कि मैं जन्म लूँगा, कहाँ लूँगा? कि दशरथ और कौशल्या के वहाँ लूँगा। तो दशरथ क्या है? दसों इंद्रियों की निरोधमयी जो प्रवृत्ति है वही दशरथ है। कौशल्या भक्ति रूपी कौशल्या, कोष कहते हैं खजाने को। ईश्वरीय गुणधर्मों का जो खजाना है, चिंतन की धारा का जो प्रवाह है, वहाँ जो हमारा खजाना है कोष है। भक्ति रूपी कौशल्या है, वहाँ उसकी गोद में राम का जन्म होता है। तो राम कौन है? अनुभव रूपी राम। कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे जही संता। अनुभव के द्वारा वह परमात्मा जानने में आता है। तो यहाँ बताया कि जो जो हम चिंतन में लगेंगे, तो जो हमारी दसों इंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्री, पांच कर्मेंद्री, ये इन जो बहिर्मुखी हैं, तो यही क्या है? दशानन है। क्योंकि ये अपना अपना भोग करती हैं, और इनका जब हम निरोध करने लगते हैं, समेट के चित्त को जब लगाने लगते हैं, तो यही दसों इंद्रियों का निरोध में प्रवृत्ति दशरथ हो जाता है। जो जो हम चिंतन करते हैं, इन वृत्तियों का निरोध होगा, यही दशरथ बताया। भक्ति रूपी कौशल्या, इसके यहाँ जन्म किसका होगा? राम का बताया। तो राम कौन बताया? कि अनुभव रूपी राम, अनुभव भव से जो पार है, उसकी जो जागृति है, उसको यह अनुभव बताया। उसकी जब जागृति हो गई तो वनवास हो गया। वनवास होने के बाद सीता चोरी चली गई, अर्थात इस कहानी को हम आप सभी लोग जानते हैं। तो तुलसीदास जी ने भी यहाँ एकदम सही बताया, यथार्थ कह दिया कि ये क्या है वनवास भी। तो बताया, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर बिहार। कि स्नेह के साथ जब हम लगते हैं, बिहार करते हैं, अर्थात साधक जब चिंतन करता है, तो यही वनवास उन्होंने बताया। राम की कथा मंदाकिनी है, मन का दमन करने वाली है, इन विकारों पर पार करने वाली है। चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह वन सिय रघुबीर बिहार। चित्त जब हमारा कुटस्थ होता जाएगा, प्रेम के साथ जब हम लगते जाएंगे, तो इसी में श्री रघुबीर बिहार, भगवान श्री राम का वास होगा। इसी के अंतराल में अवतार होता है, इसी के अंतराल उसी को जागृति यहाँ बताई। तो अब वहाँ राम रावण युद्ध शुरू हो गया, अर्थात हम भजन में लगते हैं, चिंतन हमारे पास आते हैं। वो चिंतन कहाँ के हैं? संस्कार हमारे ही हैं। उन संस्कारों को हम काटते हैं, एक एक को काट रहे हैं, और चिंतन में लग रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो करने नहीं दे रहे हैं, लड़ते लड़ते काटते काटते, लेकिन हम उससे पार नहीं पा रहे हैं। एक एक सिर काट रहे हैं। सिर क्या है? सिर से हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। चिंतन करते करते एक संकल्प का हमने चिंतन किया, चिंतन करते करते एक संस्कार बन गया, वही संस्कार एक शरीर का कारण बन गया, और शरीर वही शरीर हमें लेना पड़ेगा, उसी का भोग करते करेंगे, उसी को यहाँ भोगना बता दिया। अब इसी को काटेंगे, भजन के द्वारा हम लगेंगे, एक एक संकल्प को काट रहे हैं, काटते काटते फिर भी हम इसका पार नहीं पा रहे हैं। जिम जिम हर तासु सिर तिम तिम होते अपार। जिम ज्यो ज्यो एक एक सिर काट रहे हैं, त्यों त्यों अपार होता जा रहा है। वो कैसे हो रहा है? कि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे हमने एक आज हमने एक काम किया, उसमें लाभ हो गया, 1 लाख का हमें फायदा हुआ, तो कल से हम दूसरे काम के लिए 10 लाख के काम के लिए आगे दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। कि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ये लाभ ऐसा है कि इससे कभी पेट भरता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने इसी को बताया कि बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, मन पछते हैं अवसर बीते। कि जो कामनाएं हमारी हैं इतनी हैं, अपार हैं, जिस तरह से कि एक तालाब है, शांत है, यदि हम उसमें बीच में एक पत्थर डाल देते हैं और सोचते हैं कि बस एक ही पत्थर डालेंगे तो थोड़ा ही पानी हिलेगा, फिर नहीं डालेंगे, लेकिन जब एक पत्थर उसमें डाला तो एक हिलोर वहाँ उठेगी और वो उठते उठते एकदम किनारे तक चली जाती है, पूरा तालाब हिलने लगता है। इसी तरह से एक संकल्प हम करते हैं, छोड़ देते हैं कि अब आगे नहीं करेंगे, लेकिन वो एक ही चिंतन करते करते एक संस्कार बन जाता है। इस तरह से बनते बनते हमारे सामने अपार संस्कारों की लाइन लगी है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, एक लाभ हुआ वैसे लोभ बढ़ता चला गया। ऐसे ही यहाँ बताया कि एक विषय का हमने चिंतन किया और करते करते इतने अपार चिंतन हमने कर लिए कि वो अपार सिर हो गए। अपार सिर अब ये कटेंगे कैसे? तो मंदोदरी ने यहाँ बताया कि इनके हृदय में जानकी का वास है, और जब तक इनके हृदय में जानकी का वास है तब तक ये मरेंगे नहीं। कि यही के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम वास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बान सब करनास है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है कि रावण के हृदय में जब जानकी बसती थी तो उनको चुरा के वो क्यों ले गया? क्या फिर वो चाहता था? तो यहाँ महात्माओं ने बताया कि किस तरह से उसके अंतराल में बसती है। तो हमारे आपके अंतराल में ही ये राम है, रावण है, मैंने जो अभी बताया। तो किस तरह से है कि जब एक एक संस्कार है, एक एक संस्कार में हमारी आत्मिक शक्ति छिपी हुई है, उसी में प्रसुप्त है। कि यही की हृदय बस जानकी, हमारे मुंह के अंतरालों में ही हमारे संस्कार छिपे हुए हैं, और उस संस्कार में हमारी आत्मिक पूंजी लगी हुई है। उन्हीं पूंजी के अंतराल में यही की हृदय बस जानकी, अर्थात शांति है, पूरी शक्ति रूपी शांति कहते हैं इसको यहाँ। यही सीता है, अर्थात हमारी शांति संस्कारों के अंतराल में छिपी हुई है और उसके हृदय पर जानकी उर्मम वास है, अर्थात उन्हीं संस्कारों के अंतराल में हमारी ईश्वरीय शक्ति पूंजी है, उसी पूंजी के अंतराल में हमारा स्वरूप छिपा हुआ है जिसको राम बताया गया है। और उसी राम के अंतराल में 14 भुवन हैं। वो भुवन क्या हैं कि 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 14 हैं। पहले अधिभूत हैं, हम भूत प्राणी हैं, संस्कारों के अंतराल में हैं तब तक ये अधिभूत हैं, चिंतन करते हैं तब हम दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं तो यही अधिभूत हैं, अधिदेव हैं। अधिदेव होते हुए अधिभूत, अधिदैव, फिर चिंतन करते करते हम अध्यात्म की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, आत्मा के अधिपंत में चिंतन करते हैं। अर्थात हमने इन्हीं के अंतराल में रहते हुए 10 इंद्रियों का निरोध किया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो विषय उन्मुख थे, इन्हीं के अंतराल में हमने भजन किया, भजन करते करते इनका निरोध किया, यही 14 भुवन बताए, इसी को 14 अध्यात्म बताया गया। इसके अंतराल में सारा कुछ इसी के अंतराल में है और यदि इसका अभी हम मार देते हैं तो सबका नाश हो जाएगा। इसका मारने का मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि हमने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो जो कुछ हमने भजन किया है, चिंतन किया है, इंद्रियों का निरोध किया है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यही समाप्त हो जाएगा। अर्थात हमने चिंतन किया, चिंतन करते करते उस परमात्मा को नहीं प्राप्त किया तो फिर रावण है, मोह सखल व्याधीन कर मूला, तिनते पुण्य उपजे बहुसूला, यदि एक भी संस्कार बाकी है तो पूरा रावण अपार सेना लेके दुर्ग से निकला था, यदि एक भी संस्कार बाकी है तो पूरा मोह का दायरा फिर से खड़ा हो जाएगा और जो कुछ हमने चिंतन किया वो पूरा करे कराए पर सब पानी फिर जाएगा। तो उन्होंने बताया कि मरेगा कैसे, काटत सिर होइए विकल, छूट जाइए देव ध्यान, और तही के हृदय रावण मारिए राम सुजान, कि चिंतन करते करते संस्कारों को काटते काटते, भजन करते करते जब अंतिम संस्कार भी कट जाएगा तब इसके हृदय में भगवान बाण मारेंगे और तब यह रावण मर जाएगा। अर्थात हृदय का मतलब हमारे आपके अंतःकरण में हृदय नाभि जो केंद्र कहते हैं, यही हमारे, इसको केंद्र बताया गया, संस्कार की रील बताई गई, ये कुछ भी इसको कह सकते हो आप, चिंतन की धारा में जब हम लगते हैं तो यहीं हमारे संस्कार एकत्रित रहते हैं और जब करते करते एक एक संकल्प को काटते काटते जब हम पूरी तरह इस संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तब इसके हृदय में भगवान बाण मारेंगे। छाड़े से सर 31, चिंतन करते करते ईश्वर में एकत्व का भाव जब आ जाएगा, अर्थात सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, केवल एक हमारी रहनी रह जाएगी, स्वर निरोध हो जाएगा, ईश्वर में एकत्व का भाव जहाँ आया तो मोह रूपी रावण समाप्त हो जाएगा। तो जो हम भजन करते थे, कभी काम का संस्कार, क्रोध का संस्कार, राग का संस्कार जो हमारे अंतराल में उठते थे, चिंतन करके हमने धीरे धीरे सबको शांत कर दिया, एकत्व की स्थिति आ गई, तब वह मोह रूपी रावण सदा के लिए हमारे जन्म मरण का कारण, संस्कार पर विजय प्राप्त कहना कर लीजिए, सबको इसी का बताया, इस पर जब विजय प्राप्त कर लिए तो यही रावण का मरना बताया। अब हमारे अंतराल शांत चित्त एक आनंद रस उस परमात्मा का ही हो गया, इसी को यहाँ रावण पर विजय प्राप्त करना हमारे महापुरुषों ने बताया, संस्कारों पर विजय इसी को बताया। जब रावण मर गया तो केवल परमात्मा का ही वास रह गया, इसी को यहाँ राम राज्य बताया गया, यही साधक के अंतराल की कहानी महापुरुषों ने हमारे आपने बताई, चिंतन की धारा बताई, इसी चिंतन में लगते लगते हम अपने विषयों का पार पा लेते हैं, उसी का संस्कार बताया, एक स्थिति है सभी के अंतराल में है और हम आप सभी लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर बताए तब राम का राज हो गया कि राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, कि राम का राज के लिए ईश्वर आत्मा उस परमात्मा में परिवर्तित हो गई और उस परमात्मा की प्राप्ति बताई गई, इसी को यहाँ राम राज्य बताया गया, सब दुख मिट गया। जब ये दुख मिट गया तो भगवान राम सीता को प्राप्त कर लेते हैं, कहाँ से, कि योगा अग्नि में प्रसुप्त थी, अग्नि है तो वही योगा अग्नि है, उसी को यहाँ भजन चिंतन की धारा बताई गई, इसी के अंतराल में हमारी पूरी शांति छिपी हुई है, जब हम चिंतन करेंगे, संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो वह शांति भी हमें मिल जाएगी, उसी को राम राज्य बताया गया। फिर भगवान राम वापस जब अयोध्या आते हैं कौशल्या सोच रही है कि कैसे भगवान कि इन राम ने कैसे उन्होंने बड़े इतने बड़े राक्षस थे उन पर कैसे इन्होंने विजय प्राप्त कर ली, कैसे उस दस्युव रावण को मारा। तो भगवान राम ने यहाँ बताया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे तिनकी कृपा दनुज रन मारे। कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो गुरु जी हमारे वशिष्ठ जी हैं इनकी कृपा से हमने ये सब कुछ जो कुछ भी किया उनकी कृपा से हमने किया। और जो कुछ ये बानर हैं भय समर सागर के हैं बेरे, जो सागर में जो ये बानर हैं ये सब ने मिल करके जैसे सागर में एक बेड़ा मिलता है एक नौका मिलती है जब उस सागर संसार इस सागर को जब कोई पार करना चाहता है तो उसमें हमें बेड़े की जरूरत पड़ती है उसी को नौका कहते हैं। वही नौका का काम इस बानरों ने किया था। तो इसको क्या बताया महात्माओं ने कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे तिनकी कृपा दनुज रन मारे। तो दशरथ को तो कोई लड़का ही नहीं था। उन्होंने यज्ञ किया किसने कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने किसको बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। तो यहां वश इष्ट से वशिष्ठ जो इष्ट को वश में कर लिए हैं ऐसे किसी गुरु महाराज के चरणों में जब हम लगेंगे तो श्वास पे श्वास का जाप ही श्रृंग ऋषि है। जब वो चिंतन की धारा बताएंगे तब इंद्रियों का दसों इंद्रियों का निरोध होगा, भक्ति की जागृति होगी, वहीं राम का जन्म होगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने सबसे पहले बताया कि श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती उघरे विमल बिलोचन ही के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। इस सारी साधना क्रम की जागृति पूर्ति पर्यंत तय करना कहाँ से मिलता है कि गुरु महाराज के चरणों से मिलता है कि श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। सबसे बड़ी जो सच्चाई बताई जो वास्तविकता बताई कि गुरु महाराज का मिलना बताया उनके चरण नख की ज्योति का जब हम स्मरण करेंगे तो हमारे अंदर उस दिव्य दृष्टि का संचार होगा, उस साधना की जागृति होगी जिसको राम रावण बताया गया। तो उघरे विमल बिलोचन ही है के मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। तो इस संसार रूपी रजनी का रात्रि का इसी को मोह रूपी रात्रि बताया गया। उघरे विमल बिलोचन ही है के वह दृष्टि हमें मिल जाएगी जो इस संसार सागर से पार करने वाली होती है, जो इस अंधकार में दृष्टि होती है कहाँ से मिलती है कि गुरु महाराज से मिलती है। कि मैं भी भागा जाए था लोक वेद के साथ मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा आए। करोड़ों जन्म का है रास्ता था लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैं पल में वहां आ गया। कैसे, जिस तरह से किसी गुफा में या कंदरा में लाखों वर्ष से अंधेरा है और यदि हम वहां दीपक जला देते हैं तो एक क्षण मात्र में वह अंधेरा भाग जाता है उजाला हो जाता है। वही यहां बताया कि गुरु की कृपा से कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे तिनकी कृपा दनुज रन मारे। उन्हीं की कृपा से यह जागृति मिलती है और इस जागृति जब ये हो गई तो चिंतन करते करते हम उस परम तत्व परमात्मा की दूरी तय कर लेते हैं संस्कारों को काटते काटते। यही रावण पर विजय प्राप्त बताई गई, यही आगे चल के राम राज्य बताया गया। ये एक स्थिति है हमारे आपके अंतराल में, सभी के अंतराल में है। इसकी शुरुआत बताई कि सुमिरिय राम रूप बिन देखे आवत हृदय सने बिसेके। एक किसी दो ढाई अक्षर के नाम का जब बताया, रामचरितमानस में राम जपने पर बल दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। कि ओम जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है उसका तू जाप कर और ध्यान मेरे स्वरूप का कर, ऐसा चिंतन करते करते तुम परम गति उस परम शांति को प्राप्त कर लेगा। तो वहां ओम जपने पर बल दिया, ध्यान भगवान श्री कृष्ण ने अपना बताया लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो है नहीं, हम कैसे उनका ध्यान करेंगे। तो उन्होंने बताया कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र श्रीर विजयोर्भूति ध्रुवा नित्र मतिर मम। योगेश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण कौन है, योगेश्वर हैं, योग के पूर्ण दाता हैं और अनुरागी अर्जुन हैं। जब सदगुरु मिल जाएंगे अनुरागी पथिक होगा वही विजय है, ये निश्चित है, ये ध्रुव सत्य उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि साधक भटक न जाए आगे आने वाले, तो उन्होंने बताया तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न सेव्या उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शिने, कि किसी महापुरुष के पास जाकर टूटी फूटी सेवा करके उनसे प्रश्न करके उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां तक की दूरी तय किए हुए हैं। उनका जब हम चिंतन करते ध्यान धरते हैं तो वही हमें वहां तक की दूरी तय करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां तक की दूरी तय किए हुए हैं। तो हमने बताया पहले कि रावण का आतंक था, इससे देवता पृथ्वी अकुला गए, फिर ब्रह्मा के पास गए। सब देवता मिलके सोचे कि भगवान इसका निवारण करेंगे। शंकर जी के पास गए, उन्होंने प्रेम बताया, तो उन्होंने बताया राम का अवतार होगा। फिर ये दशरथ के वहाँ हुआ, राम रावण युद्ध हुआ, तो ये कहाँ हमारे आपके अंतराल की कहानी बताई। एक साधक की चिंतन जब करता है तो उसके अंदर की घटना है, और सभी के अंतराल में ये है। तो उसका शुरुआत नाम जब से बताई, फिर या तो गुरु महाराज हमें मिल जाएंगे या हम ही वहाँ तक की दूरी तय कर लेंगे और फिर उस साधना की जागृति हो जाएगी, तभी हम इस रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं बताया गया। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।